هر چیک فیر این لو برنامه که او رهبرمان هاودی بومان بو نسبتا اکفین ناو خط شهادت اکفین ناو او ردیفا که شهدان یکی یک شهید نسبت به بندگان خواه و نسبت به امت محمد صلی الله علیه و آله انتظار یک جار گورو مهم و اساسی و بنیادی من لعیوه اما سکر هر چیک فیرون فقط و فقط با تعهد فیر بود فقط و فقط با او خودان درست کن لو دا بتوان جانه درست کن جالی رو اشاره کن به نقطه ضعف گلی فرا بتفاوت لبرا خوشگله هست بعضی فلما بعضی کلوا یا لبعض افرادی که نمونه غیل مختلف لم عیبو ایراد غیل هست که براسی اگر ام عیبو ایراد غیل لوجودتانا بمینی هر چی زیاده فیرون لوانه هست حتی لپوچیش خطرناکتر برو خیانت بتانوا براسی مظاهر خودخواهی لفریک لقصغل و اقدامغل براو خوشگلات دیاره فر وقت هست وقت دانشن لناو مجالسا دسکن عیب جویو ایراد نسبت به باقی براو خوشگل که عیب جوی و ایراد یا انتقاد دو صورت پیاکا صورتی که مثبت مفید باشه ولی صورتی که منفی و خراوه صورت مثبت که او سکه لأولو وتم با ایوه وتم انتظارم هست که هرچه شک اون ایراد بیجنی هر انتقاد اکتان هست بیجنی هر واحر پیشنهاد اکتان هست بیجنی راجع بکار و فعالیت کمان و توضیح دا که لچه وقت اگه هست ام ایراد و انتقاد و پیشنهاد لی ایوه اویت عبادت بو ایوه و اویت منشع خیر بو فعالیت و برنامه و لقمان بو حرکت اسلامی من و لچه وقت اگه اویت منفی چونکه او زبت نکریا و او باقی برای خوش کرنیانش نفتگر قوانیش اطلاعیان به هر و اشاره مختصره کم اگر ایراد و انتقاد و او به که او شخص و انتقادی لیه کریه ایرادی لیه ایدیریه سوک کریه یا بو او به که اغلب مردم معقولی و محبوبی و احترام خویان لسوک کردن دیگران اوینن او ایراد ادرن و انتقاد کن او تنفه کسوک کن با خویان معقول بن و چطوری تر لم نمونه ولی لم مظاهر خودخواهیه اما گناه معصیت اما خیانت بر او تنفه بخومانی اکین شخصیت خومن آلوده اکین و کسیف اکین خمان برو انحطاط و پستی اوين جا لو دا معلوم نیا آیا زرر اگینه با طرفه یا نا اگینه بدیهی که زرر من با خمان گیانگه لبرا ولی واقعا بدیهی نیا که حواس نامشروع که من تأمین بوه کشکانن طرفه حواس بدبختی انتقاد کن ایراد بگرین لکسه بلکه او سوک کن او بشکنین خمان معقول کن شخصیت خومن بوینه برو لحاله که یقیناً باریکی برعکسه یعنی خومن من سوک کرده ولی او باریکی تری معلوم نیه حاصل دوی او من سوک کرده هیچ معلوم نیه ببونه انتقاده که ایموه او تنزلی بکه احترام و شخصیتی بیت خواروه هر رو بسری لما گوره تر ولی چه وقتی که انتقاد و ایراد طاعت و عبادته وقتی که دلمان اسوده لبر محبت و خوشویسی لبر علاقه بإسلام بأو رفق مانا بأو برا مانا يا أو خشك مانا إرادي كتيا أوينين حزكين إرادة كلبين بشي أو وقت انتقالي ليكين جاء طبيعية أجر بنية أنجيزي بوجورة وبي ورد ورد روش انتقادكيش من معقول أوي پسندید اوه انگیزه که اتوانه روشه که من تصیح که مثلا دانانیشین لناو رفیق لا یا لناو امو اوا انتقاد کن ایراد بگرین لفلانه برا یا لفلانه خونش که بلکه یا فقط بلای خویه و پیجین یا اگر وابزانین تذكر بخوي تنها كافي نية وإرادة انتقادكي بخوي بيجين إصلاحي ناكا نقصي كهسيشي قورس لوانس الزرر بباقي مسلمان البيني بلازمي بزانين بچين بلاي معلمي المدرسة وبيجين بلاي شوراي مدرسة وشوراي مكتبة وبيجين اگر واقعا ضرورت اقتضای کرد لو حد دابو حسن نیت لانتقادا انگیزه اسلامی و مثبت لانتقادا او تباعیس و روش انتقادا کش من تصحیح توی درست توی ولی او جوره که خبرم هست بر روش مثبت و درست انتقاد ناکلی نک لبراو خوشکل مکتبی نه لتواه مسلمان يلي عموما شأوانك هل لمكتبة شأوانين لمكتبة مثلا يا حضوري يا لفش السلوة تانو تشر فلانة كس هالتك فلانة حزبة هالتك فلانة قروها بتانو تشر وإيجن تاروز أوشنن أما أكن حربيك عليه فلانة كستا كزو ترفرته زيحمان دالا لجزوی دین و انسانا لمتن جزوی دین و انسانی چا ویجریا و جنگل گروهی و مذهبی چنه شرکارو دونه نینا آخر مگر قاضی ها تعیین که خط فکری ایمه زیادر اسلامیه یا خط فلان گروه اسلامی قاضی که هات قضاوتی کرد ایمه اما تشخیص خو مانو وعزانین ایمه خاصتر لإسلام حالی بوین متوجه ام نکته بون پیروان دو مذهب چه مذهب ولی سنتی یعنی او مذهب ولی کناویان داخل و مشهور بود ناصریان بناو مذهب چه مذهب ولی مدرن امروزی ام گروه و او گروه و او گروه اما نه اگر گریکیان به نفی یک تر بکن هر کام مدعین لبرابر یکو دو دان مدعی هیچ کامی کن حقی نیه بیوتا قاضی قاضی اشه شخص سالس به مثلا ایم خمان با گروه بزانین فرزن یا خیر که گروه نیم طبعا که فره بحث من که بیا براسی بتوا وجود واشه حذر بکیم لوا که مذهب ایک درست کن اگر قرار به گروه ایک بین ورده ورده کارکه ایمش مذهب ایک درست که درد ایک زیاد اکا لبان درگل امت تفرق زده اسلام پس منطقی تر بیجین برداشتك من هست لإسلام كحركتك إن أم برداشت مانا بغينينا توا مسلمان غير لجي جهتك لجهة النفي قروه غير وفرق غلا درسبونوي شوراي عالية إسلامي لدانش مانا غير بول بين چون مذاهب نل جهة تثبيت ودرس كردن وقروه يكو مذهبك فرفرقك نوع حركتك جهة كيلية إما جا بهر حال إذا قضاوت ناكين بيجين إما جهة حركة من درسترا يا باقي قروها كان بچ دليل بو دليل لك خريكين توزيح يعني أم حركة جهة جيرية كإما هسمان لبرابر أو حركة جهة جيرية وكفلان قروها سي يا فلان قروها سي وقت قرار أقرن أم أويتا مدعيبو أو إيش أويتا مدعيبو أم دي سادس اگر لموازين القضاء لإسلاما يعني قضاء والإصلاح عادي خمان بلغنون خو هر اون ازانن آیا دو نفر مدعی نسبت به یکتر یکی کان حق نسبت قاضی او سخص لت الشركالوت كخواي متعال نهي اكا ك نفريني اكا بعنوان كاريك شركالوت ك هل حزب وقلوهك حكم كابا مهينة كي من درسة كل حزب بما لديهم فرحون تطهير ريقا كي خويو برنامج كي خوي أكادو هنا كي تر نفيكا أو قزاوة قزاوتك شركالوت بل يقينا نزركي خم بدرس أزانم وتبعيتي ليكم أيش نزركي خوي بدرس أزاني تا ايري دوايا وتفرق بوجود هاته الشورى لبين شوى مشروع ووزيفيش اوسا وقته دين واحد نماغا ببوني لبين شون الشورى برداش المختلف قيابوا وزيفي هر مسلمانيك بتلاش خوي بتوانائي خوي هرچي ذهني في اشكي هرچي ازاني كاملا برداش لما صحيح تر ازاني بكفيت شون اوا تا ايري مشروع ولي اگر لما ترازيائي تر شركالودا نامشروعا چس امسك حكم بكا كا اووا من اجم اسلاما اووا تويجي خارج لإسلاما قضاوت تا او حديا ببوني شرائط و ببوني ضرورت و كا من پيرو مذهبك مو برداشتكم او يكك پيرو مذهبك برداشتك او نيم مباح و ازاد بومان البته بعنوان الضرورات كلبل نمان الشورى كأمي من هزب أخوا حركة إيه ما بتواني صميمان وصادقانا برو أو بچه الشورى بوجود بيك إيت المذاهب وبداش المختلف لبين بچه ودين واحد درس بيته وكدين واحد درس وأمة واحد يش درس بيته إيسر لبر ضرورة أو نية آزاد بومان ولي أجر أم مدعي للبرابر يكوا قرار بگرین یعنی پیروان مذاهب بوین مدعی لبرابر یکترین و لود و بوین قاضیچ حکمش صادر بکن او وقت سعیدک دوچار خصلت شرک بوین بنابراین چنک نامشروع چنک شرکالود که هر فرد لأفراد که پیرو ام حرکت ایمسا او كار الشركالو دبكا كأغلب فيروان قروهل ومذاهب ايكن كقزاوته هم مدعي هم قاضي اما چجورا بس مو بساتيكا كابرا مدعيش بي خوي وقاضيش بي بس اما كيجين ايب جويو ارادو انتقاد ابو نيتوا منفية ونية هر نسبة با براو خوشكالي كهان لناو برنامغي لپرورشي وآموزشي مكتبه منفي بي نا درس بي نا مشروع بي لبرابر اوان وواهان لناو گروه غلترا پيرو مذاهب ترن منفي تريش حتى چونك او خصلة الشركالو دي چه في اضافة لي چونك زيار لخودخواهي فردي وشخصي خودخواهي گروهي چه في اضافة لي او خصلته ایتر خصلته که تمام شرکالود تمام نامشروع تمام منفی فرهن که دوچار ام خصلت شرکالودشنا دستکن نفرین کردن افراد مسلمانی لیک نیم لتک برنامه مکتبی خمانا تحقیر یانکن تانو تشر یان لی اگن و هر وا باقی مسلمانی لیک نیم لناو هیچ جریانی که نیم لتک هیچ گروهی که تنها تو شردن لوانی چه غیبت کردن چنین لکتاب و سنتا لباره تنها تو شروا لباره غیبت کردن یکترین و لباره عیب جویی یک نسبت به یکترین و تذکر به ایم دریاغه اگر راسکی مسلمانی و اگر حولغین لإسلام فیربوین لبر مسلمانی و علاقه با اسلام اگر اکمان فیربوین اشي خمان لم عيبه لباكوكي شي ام خصلتا ننين آلودا شي خودخواهي فردي لبرابر يكترين و وشي خودخواهي فردي و گروهي لبرابر باقي مسلمان يلو خمان باكوكي ان شاء الله. نکته ولیک اخلاقی فر وجودی هست که لازمه بیشمی ولیکن شاید دای که دردان اهم مقدار بیواوت من خودبینی که با رقل با نوع برخورد غل ارزا اکریه خودخواهی که با عیب جویی و ایراد گرتن در دیگران ارزا کریه براسی دای که دردانه نخوشیه که زمینه لروان انسان حاضر اکا با انواع نخوشیه لکر انواع بدبختیه لبشونیاته. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. براسي إنسان مسافر كريب وأريك تيلنا وأم أسرور وزقارا عبوركاتو أري شاهد لو وقتا وخمان ريب وارين درک ناکین چنه سریع مسافه حیات تی اقیم و ارین ولی گذر اصر روزگار لأولو اصلا لأولو پیدایش هستی او با جو لکه قرآن فرمه که دوکاله بوا ماده ایک بوا با یک نیروی حرارتی او بیگره نظر تا ایسو تا او زمانه که کما بدأنا اول خلقی نعیدو ام هستی متلاشی اویتو اتومویل گشتی متلاشی اویتو دانه دوکل اویتو گاز نه گاز علمیلی دوکل هستی اویتو یک دوکل با انرژی حرارتی و هیچ جدر وقتی آوا امپر و اوپر ام مرحله لهستی لپیدایش تماشاکی یعنی مجموعه اصر تماشاکی او اخت خاستر اوینی گذر ایمال لمرحله حیات هچنه سریع آنه هیچ نیا هیچ نیا خو خیالی کش نیا لگذر خیال سریع تره گذر آن کان لو وقت ایم خوال من خریکین تیکین لبرشا من ممکنه فرب نوینه وابزانین دنگ مکه فرصت حیات فر طولانیا ولی خاص تماشای طول روزگار که اول تا آخر وقتی تیدل اگیت مرحله نهاییو هستی تو او اوی فر طولانیا ظاهرن جالنا او مودا طولانیا تماشای فرصت حیات قومان بکن نسلگل انسانگل تینو ارون به دور سریع تماشای بکن با جوره که مثلا فیلم تیرن فیلم دو ساعته به دور سریع لنیم ساعته تماشای بکن بزا جریانگل چنی سریعه براسی اگر آوا تماشای عصر بکن تماشای روزگار بکن او وقت متوجه بکن گذر ایمه لفترة وفرصت حياتها چنه سريعا لآنش كمتر فرصت حيات من هس يا براه نموده ترك قرآن هسي ك روج واهس بلاي خواه ايموا يعني لم هستي وسعاك خواه خلقي كردها وسه هزار سال بالروج وليك ايما حساب يكي مثلا روج ایما یا دورک شو روج ایما که 24 ساعته عبارت لوک کری زوی دور خوی غاتو البته امیشه خیلی دقیق نیه امیشه به اضافه دورک هسی لیل خورتا و بمجموعه و اویت 24 ساعت نی دور محوریه که خوی نیه دقیقا به 24 ساعته دور محوریه که قسمت عمده که لان زمانه با اضافه اوک گردشی لبرابر خورتاو مقدارک زیاد اکا پس لبی سوچار ساعتا قسمتی که قسمت فری این حرکت زمینه دور محور خویو قسمتی که چه جهت کلتن یه ده برابر خلطه و به هر حال مجموعاً ایمان روش حساب کن لم گردش زوینه که بسوچوار ساعت عبارت ل مبدأ زمان اکتا مشابه خوی لو زمانه کره واحس لم هستی گورا کسی سو حفتا و پنج هزار دفع ام دور زویه تکرار بیتا و انجا دوری او تکرار بیتا او وقتا او روش یکی یا بیجین روش بمعنی دور آخر چون که روش لقرآنه بمعنی دور اگل گورتریش هست دوران حیات لقرآنه نه اصلا لزوانه لزوان عربی ها لزوان کردی چا حتا ایجین امرو روش فلانه چیتا منظور من ام فتره 24 ساعته نیه منظور من دورانه روش بمعنی دوران تماشای روژک او کراکی مساویه به هزار سال ام زوی خوامانه بر روژک که زوی خوامان هستی یعنی روژکی 375 هزار روژ ایم است بیرانه حساب که زمان عمر ایم بیجه 100 سال مقایسه بخیلی تک روژه که کلو کراه هست بقید دو ساعت ما عمر ناکی اگر معنی روژ حساوی حالی دوین هر آبم خیاس ساده که ایسه لم هستی خمانه وجودی هست که خواهی متعال هستی که خواهی خلقی کرده خواهی خواری هست لی ایمه جاره علم بشر نگویه سا او که خوار من لو کراه لدوی لو جیبه لدوی مقایسه زمان زمین خمان لتک کره بو جوراب قین مجموعا اگر هشتا حفتا تا بیجن ست سال عمریش قین بحساو او کرت ما شاب قین دو ساعت عمر من نکرده براسی شبه بو موجودات دهل سوا پیان ایجن خلق الساعة اصطلاح بو جوربوه که آیا درس بی یعنی درس بی ایتر کاروانی بو موجودات اکن حشرات اکن پرندگل اکن پیا اون ل اواخر بهارا برونده ناو کجیه لا کچرای برق هست لجیه علیکا لدهاتو امانا فرد نمونه امانینم تین مدتی اخر نو بدور او چراو اکف نزوی تفا اوسن بملیه کوتواویتر اگر اوا وسیع تماشای ام هستی بقین هر آلم هستی ایتر طول اصر کوا تماشا نکین براسی وسد دو ساعت ام حیاتی ایما چست چه ارزشی جا اگر بو جوره که ابتدای صورته که ابتدای ام درس و آموزشه و علم صورته کتاه هست شروع بوه بقسم بروزگار اوه گورتر و وسیعتر به جهان بینی گستردتر و تماشای هستی بکین تماشای عالم وجود بکین اول تا آخر روزگار بشتی بینین او وقت خاستر هیچی و کتایی عمر خومن تیت برچاو من براسی هشتا ندو ساعت آنه هیچ نیا عمر من وقتی آوا بید اول تا آخر ام دورانه دا پیدایش ام مرحله لحستی تماشا بکی ایما تینو جمو جوله که کینو تواوی نسل تلتی و تواوی نسل تلتی و تواوی آنه هیچ نیا دورانه عمر من آوا تماشا بکی جا وقت خاص حالی منوی که ان الانسان لفی خسر براسی عجیب بازندس انسان ای دورنه حیات ادورنه دایانه او والا معاملاتا رایجا خسری پی اجن لعربیا یا خسرانی پی اجن لکردیا دورانن دانیان لکایا کردنا یا لمعاملا اجن ای دورنه ای دایانه باختن لفرسیا براسی خود سرمایه حیاتکا نه سرمایه ولی کلم حیاتا بدسی تیرین خود سرمایه حیاتکا انسان ای دور نی دایانی مگر که الا الذین آمنوا اولین ازش او وا انسان كات انسان اخر تخوات ما شاي حياه بكن هل شيء ارزشوي لجمو كن لوجود انسانك كوتمان بانترين ارزشوي لتقوى بودا وكتقوى سمري ايمانا عباره لعلم انساني لك تواو مزاياي تلاش انساني لوجود انا جمو بي بانترين علمي شيان بي ولي ايماني النوي لبربي ايماني بي تقوى بن تخوى امانه مثبت تخوى برندن حساوي انبكا جمو جولك كن لاخر امرن يا فوج بون بو جورك وتمان يا مزر بون بو بشريت هاتشي ارزشي لقشتي جمو كبلا يعني مادي ومعنوي ولي بدون ايمان لنتيجة بدون تقوى ايا امانه برندن نواقع واقع بازن لك أولين جتك أرزش أغات حياة إيمان إلا الذين آمنوا لو دوا سمري إيمان وعملوا الصالحات وفتاري أن بسندي دس كاري لبسندي دا أن جامعان چه بنسبة فردي خويان چه بو جامعيان وتواصوا بالحق هل أونيك خوياً خاصة تغكا؟ نعم، كامل تريشو اللواء تواصي يعني تذكر دانو نصيحة كدنو وصيات كدن نسبة بيكتر تذكر أغن بيكتر بو استقامة لسر حق وتواصو بالصبر يتر استقامتك آلي راهز لبرا تذكر أغن لسر حق ريغي حق بقرن ولي لسر حق چون دردی سری هست چون که ریگه حق کردن گرتن که ریگه دینه هر ایشه لطول تاریخه بوس جریانه بوس موی لوت مستکبرین مترفین جریانه بوه لبرابر جریان بغیه و به اطراف و استقباره و که بغی دو دانه دستی هست دست مادیه که اطرافه دست معنویه که استقباره وقتی تو لسر حق اچی بی تردید اهل بغ یعنی مترفین و مستکبرین از یه تو ازارت با درسته کن چون که بسات عیشونوشو خوش بزرانی اوان بسات غرور و تفاخر اوان بسات حکمرانی اوانو تحمیل نظرات و عقایدیان بخلق اکفیت خطر هر با جو رسه ما شيء زندقي پیغمبران بك عليهم الصلاة والسلام ك قرآن ايقرنتو تاريخ نشاني اغا لحر وقت ك پیغمبر قيامي كدو يا فروان پیغمبران قيامي كدو مترفين ومستقبلين لبرابر يانو يسعون وعزيت وعزار شروع بوا پس تذكر دان بحق جتيت ايشي قرك وتواصل بالصبر تذكر بطايداري واستقامة اغن بيكتر چونکه لکتک ریگه حق یان گرد قردی سر یان بود رس اوه استقامت بخرج بود ایاک نعبدو و ایاک نستعین وقتی ایجین ایاک نعبد خوایا عهد به غیر لبرابر تو سر اطاعت نخفنیم هیچ فرمانو هیچ قانونو هیچ مکتبو هیچ برنامه غیر هین تو قبول نکین چونکه گشتی جهلالو دا حد اقل یوس جهلالو دا بیش ناخت انسان تنظیم کریا و دار مرزیا احبه هیچ کامی که قبول نکید فقط اطاعت لتوکید دی اکفین ناو مشکل و ایاک نستعین داو ای کومک لتوکید چونکه لتک موحد بوین بلا فاصله در دی سرمان بود رسوی داو ای کومک لتوکید خوایا بو او استقامت من بوی لسر توحید لعبادت توک داو ای کومک لمولو ناکید او ای کمک لتوکین چون که کمک کان امو او لرگه توحیده که لامانه را اصلا و ابستگی من با درسته که لهیچ گروهی لهیچ فرقی لهیچ مکتبی لهیچ قدرتی استفاده ناکین فقط و فقط دوباره هر لتو دوائی کمک کین علی را توحید من خالص اوید